بدن چیرایلی خمدن کرکم دنیا دا تبکنم بایلگم آنم عزیز پایلر کم باشم قویسم کم عزیزم اونی سر جنتم آنم برداشتن یرلگم اونی وجودم قنچه سنولر تا دابلنگن روخم unga yuk emasdir ney osmon yuki onamni men uchun asragin Alloh jon mehribon onam makkada ham meni duolar duolar qilgan onam qanilar? Keling. Assalomu alaykum ona. Akam. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshimisan bola? Ha, yaxshiman ona. Yaxshi yuribsanmi? Ishlaring yaxshimi? Yaxshimisiz aka? Hammasi joyida. Ko'rinishingiz yaxshi. Lavozimimni ko'tarishdi. Ishni zo'r-ku. Qiynalmayapsanmi? Yo'q ona. Duolaringiz bilan hammasiga erishyapman. Ko'nikib qoldim men. Bolalaringga qarasang bo'lmaydimi? Xo'p, xo'p. Hozir. Mayli, hozir. Sizlarni yaxshi ko'raman, ona. Ehtiyot bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Kep qoldikmi? Keta qolaylik. Nega keldik, o'g'lim? Bu bizni yangi uyimiz, ona. Endi mana shu uyda yashaymiz. Xizlashyapsanmi, bolam? Yo'q. Sizni duolaringiz bilan hammasiga erishyapmiz, ona.